الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وصلت على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل الأنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. والقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. گزشتہ جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، آج ان آیات کو دوبارہ تلاوت کیا ہے. یہ مہینہ ہے جمادی الآخر کا، جسے آپ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو مسلمان اہل ایمان خلیفہ رسول خلیفہ اول امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اس شریف مناتے ہیں. انشاءاللہ ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا. گزشتہ دن میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے حادی ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں ہدایت کا منصب عطا کر کے بھیجا ہے. وہ ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے حاضر و رہنما ہے. اس سے اگلی آیات میں جو بیان ہوا ہے اسے دوبارہ توجہ سے سننے. اللہ فرماتا ہے اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی ماتا کے پیٹ میں ہے اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں. وكل شيء عنده بمقدار. اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے. اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ماتا خواہ وہ انسان ہو یا حیوان ہیں انہیں جو حمل ہوتا ہے پریگننسی ہوتی ہے اس میں ماتا کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا نر ہے یا مادا اس کا ذاتی طور پر حقیقی طور پر علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور اس مدت حمل میں جو کمی بیشی ہوتی ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے. اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے یعنی اسے ہی معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہے گا کتنی مدت گزارے گا کتنی مدت نہیں گزارے گا مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا علم ذاتی اور حقیقی طور پر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. عالم الغیب والشهادة بقدیر المتعال. وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے اور سب سے بڑا بلندی والا. کوئی چیز پوشیدہ ہو حواس سے چھپی ہوئی ہو عقل سے چھپی ہوئی ہو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ سب کا جاننے والا ہے کہ یہ چیز کھلی ہوئی ظاہر ہے یا غائب ہے پوشیدہ ہے جو کھلی ہوئی ہے. اللہ تعالی سب کا جاننے والا ہے اسی کو بڑائی حاصل ہے لیکن سب سے بلندی والا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں قرآن کریم میں تمام علوم کا بیان ہے. قرآن تمام علوم کا سر چشمہ ہے. اللہ کا کلام ہے کوئی اس کو تک کائنات میں ایسا نہیں جس کا بیان قرآن میں نہیں. اس موضوع پر اکثر گفتگو ہوتی رہتی ہے, آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالی سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. یہاں مدت حمل کے بارے میں مفسرین نے, فقہائے کرام نے بہت کچھ لکھا ہے. چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے تھے, اللہ تعالی نے ان کے جسم سے ان کا جوڑ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی قدرت کاملہ سے بغیر عورت اور مرد کے, بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. بغیر عورت سے اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. بچے کی پیدائش کا سبب ماں اور باپ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالی نے یہ تین مثالیں بھی قائم کر دی کہ اگر مرد و عورت نہ ہوں تب بھی میں پیدا کر سکتا ہوں. میں حد چاہوں پر قادر ہوں, جو چاہتا ہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے یہ کرتے دکھا دیا کہ سبب نہ ہو تو مسبب ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے کتنے ماں باپ ہیں اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہے. یعنی سبب ہے, مسبب نہیں ہے, اور سبب نہیں ہے اور اللہ مسبب کر کے دکھا دیتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ کی قدرت سے کوئی شے خالی اور باہر نہیں. وہ لوگ جو صرف عقلیات پر یا صرف لاجک پر یقین رکھتے ہیں, قدرت سے نہیں مانتے, ان سے پوچھیں, بارش اللہ ہی برساتا ہے, کتنی مرتبہ بادل بھرے ہوئے پانی سے آتے ہیں اور برستے نہیں ہیں, اور دھوپ ہوتی ہے اور اچانک گٹائیں اٹھاتی ہیں اور برسنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ لوگ جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں, یہ اپنا تمسخر کرواتے ہیں, اپنی تجویز کرواتے ہیں, اپنی ہنسی اڑاتے ہیں, خود اپنی تجویز کا سبب بنتے ہیں. انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالی ایسا قادر و قدیر ہے کہ اس کی قدرت سے کوئی بھی شے باہر نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے. ایک ہے کھلی ہوئی چیز اور ایک ہے پوشیدہ چیز. ایک کے سائز میں کمی بیشی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں, وزن زیادہ کم ہو جائے تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں, مگر پیٹ کے اندر کیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے نہیں, کانوں سے سن سکتے نہیں ہیں. حواس سے آپ پوشیدہ چیز کا علم نہیں حاصل کر سکتے, لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے. آپ کہیں گے جب یہ ایکس رے مشین نکل آئی ہے وہ فوٹو لے لیتی ہے کہ اندر کیا ہے, اس سے زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا, الٹرا ساؤنڈ مشین نکل آئی ہے, وہ کیمرہ اندر دیکھ لیتا ہے, بچے کی نشو و نما تک دیکھ لیتا ہے, بچہ سیدھا ہو یا الٹا ہو وہ کیمرہ دیکھ لیتا ہے. ابھی تک وہ مشین والے یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ وہ نر اور ماتا بھی دیکھ لیتے ہیں, مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی دیکھ لیں. تو پھر قرآن کی اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا ماتا ہے کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے, جب کہ کیمرہ دیکھنے لگ گیا ہے اور پتہ چل گیا ہے. تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ ذاتی حقیقی اور یقینی طور پر صرف اللہ جانتا ہے. کوئی اور اگر جانے گا یا جان سکے گا تو اس کا علم ذاتی نہیں ہوگا, یقینی نہیں ہوگا, حقیقی نہیں ہوگا. ذاتی طور پر, حقیقی طور پر اگر کوئی جانتا ہے تو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی جان لیتے ہیں, مگر دوسروں کا جاننا ذاتی اور حقیقی طور پر نہیں ہوتا, یقینی طور پر نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی عطا سے ہوتا. جس کو اللہ طاقت دے دے, جس کو اللہ جو صلاحیت دے دے, وہ دیکھ سکتا ہے, جان سکتا ہے, ورنہ خود سے کوئی جان سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, متعدد مثالیں موجود ہیں اولیاء کرام کے بارے میں. انبیاء کی شان تو بہت بڑی ہے, اولیاء کرام کے حوالے میں بھی, ان کے تذکروں میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی بتایا, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی خبریں تھیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. نئی نئی طالبوں کا, ہوش والوں کا حال تو ایک طرف مسجدوں نے بھی بتایا. مسجد اس کو کہتے ہیں جس کے حالات صحیح حالت میں ظاہری طور پر نہیں ہوتے. انہوں نے بھی خبریں دی کہ جس پیٹ میں کیا ہے یا کیا ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ میں اور آپ اپنے طور پر یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی ایسی خبریں دیتے ہیں, تو پھر یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے یہ کیسے درست ہوگا؟ تو جواب پھر وہی ہے کہ اللہ کا جاننا ذاتی طور پر ہے, حقیقی طور پر ہے. اللہ کے ولیوں کا جاننا اللہ کی عطا سے. سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے مشہور بزرگ حضرت اشرفی میاں, جن کا نام سید شاہ علی حسین تھا رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. ان کے بارے میں یہ مشہور سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے. یہ وہ بزرگ ہیں کہ کیم کرن میں تشریف لائے تھے, میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کی زیارت کی تھی. یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی, ابھی ان بچے کی ماں کو حمل بھی نہیں ہوتا تھا, تو بتا دیتے تھے کہ تمہارے گھر میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, کتنے بچے ہوں گے, وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے. نہیں نہیں, مدعی لاکھ کے بھاوی ہے گواہی تیری, مخالفین کا حال دیکھیے. خود خانوی کہتا ہے, اس نے اپنی چار کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, امداد المشتاق میں ہے, اشرف السوانح میں یہ بات ہے, الفاظات الیومیہ میں یہ بات ہے, اور اس کے اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے لکھی ہوئی یہ بات موجود ہے متعدد جگہ, کہ وہ خود کہتا ہے کہ میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے, زندہ نہیں رہتے تھے. تو اس کے عزیزوں میں سے کوئی ایک مجذوب, جن کا نام بھی آگے غلام مرتضیٰ لکھا گیا ہے, ان کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی کہ بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے، تو وہ مجذوب بظاہر جس کے حواس ٹھکانے پر نہیں تھے، بظاہر کے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس کے پاس گئے. پہلا مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ غیر اللہ کے پاس یہ بھی جاتے رہے ہیں، لیکن یہ جائیں تو شرک نہیں ہے، یہ جائیں تو غلط نہیں، اور ہم چلے جائیں تو ہم پر فتوے لگائے جاتے ہیں. خانگی صاحب کہتے ہیں جا کر اس سے کہا کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے، تو دو باتیں ہیں، یا تو اس کو یہ کہا کہ تم کچھ کرو، اور یا یہ کہا کہ دعا کرو، دونوں طرح ہمارا مطلب ثابت ہوتا. اگر اس کو کہا کچھ کرو تو یعنی اللہ نے تمہیں جو طاقت دی ہے اس کے مطابق کچھ کرو، اور یا اللہ سے دعا کرو، وسیلہ بنو، دونوں طرح ہمارا مطلب ثابت ہوتا ہے. تو خانی صاحب لکھتے ہیں اس مزدور نے کہا جاؤ، دو لڑکے ہوں گے اور دونوں ہی زندہ رہیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ مجذوب کہہ رہا ہے. خانگی مترا کے مجذوب نے کہا کہ دو لڑکے ہوں گے، دونوں زندہ رہیں گے. ایک مولوی ہوگا، ایک دنیا دار قسم کا ہوگا، دونوں کے نام علی کے نام پر رکھنا. چنانچہ خانگی صاحب کہتے ہیں میرا نام اشرف علی ہے، بڑے بھائی کا نام اکبر علی ہے. خود لکھتے ہیں کہ میں مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. میں نے مخالفین کے گھر سے گواہی پیش کر دی، اور مخالفین کیا لکھ رہے ہیں؟ طالب کا حال نہیں، مجذوب کا حال لکھتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کوئی سمجھے تو کیا، سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا، سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا. اللہ دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا. صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے دیوانوں کا جو حال ہے ان کے آقا کی کیا شان ہے، کون اندازہ کر سکتا. لوگ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کی باتیں کریں تو اور بات آگے بڑھ جائے. میں تو اس دور کی بات کر رہا ہوں ابھی 50 برس پہلے کی، کہ آپ کو پتا چل جائے. تو یہ چیز جان لیجیے کہ جو اور کوئی جانے گا وہ اللہ کی عطا سے جانے گا. اللہ کا علم ذاتی ہے، حقیقی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شخص کو دے کے دل جائے گی نہیں. ہمارے امام اعظم، ہمارا مذہب حنفی ہے، دین ہمارا اسلام، مذہب ہمارا حنفی، ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان ابن ثابت، جن کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فقہ کے مطابق جو انہوں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر مسائل تشکیل دیے، 83,000 پرابلمس انہوں نے سالو کیے ہیں، مسائل حل کیے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی مدت حمل، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے گا، اس کی کم سے کم عمر مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے. چنانچہ احناف، حنفی کی جمع احناف، کم سے کم مدت حمل 6 ماہ ہے. کتنی؟ 6 ماہ. زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے. یہ حنفیوں کے نزدیک ہے. چنانچہ ایسے بچے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں 2-2 برس کا عرصہ گزارا. اسی لیے زیادہ سے زیادہ مدت دو سال بیان کی گئی. آج کل عرف عام میں نو ماہ ہوتی ہے, زیادہ دن ہو جائیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ایک عام اصطلاح ہے, عرف عام ہے, اسی بات کو شہرت ہے. لوگ اس سے زیادہ کا تصور کرتے نہیں. اگر قرائن آثار تفصیلات کے مطابق ایسا ہی ہو تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ مدت لگ نہیں سکتی. ویسے تو عام طور پر اتنی ہی مدت ہوتی ہے, لیکن اسی کا کوئی خاص کیس ہو تو اس میں وہ زیادہ سے زیادہ مدت ہنفیوں کے نزدیک دو سال بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ مدت چار سال بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے کہ چھ ماہ کیسے, ستوان سے تو آپ نے سنے ہیں کہ سات ماہ کے بعد پری میچور بچہ تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ چھ ماہ تو بہت کم بتائے جا رہے ہیں. چنانچہ آپ کو ایک مسئلہ بھی سنا دوں اور قرآن کی آیتوں سے اس کا ثبوت بھی پیش کر دوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے خلافت میں, ان کے دور خلافت میں, زمانہ خلافت میں ایک ایسا ہی مقدمہ آیا, کیس آیا کہ ایک عورت کے یہاں چھ ماہ کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی. حضرت عثمان کے پاس جب مقدمہ آیا, آپ نے حکم دیا اس کو سنسار کر دیا جائے, جوڑے کو سنسار کیا جائے, یعنی ان کو پتھر مارے گئے کیونکہ سزا ہے, پتھر مار مار کے ان کو جان سے مار دیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تفصیل فرماتے, انہوں نے کہا اے امیر المومنین ایسا حکم نہ دیجیے. یہ حکم درست نہیں ہے, اس حکم کو فوراً واپس لے لیجیے. حضرت عثمان نے پوچھا کیوں, انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے اس موضوع پر مناظرہ کروں گا تو پھر آپ لاجواب ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی, وحملہ وفصالہ ثلاثین شہرا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حالت حمل اور دودھ پینے کی مدت تیس ماہ ہے. تیس ماہ کا مطلب ڈھائی سال, بارہ مہینے کا ایک سال ہوتا ہے نا, تو دو سال کتنے مہینے ہو گئے, چوبیس, اور آگے چھ ملائے تو تیس, پینتیس منتھ. اللہ فرماتا ہے کہ حالت حمل, پریگنسی اور دودھ پلانا, فیڈنگ کا ٹائم جو ہے وہ ٹوٹل کتنا ہے, تیس مہینے. اور دوسری آیا چنتا میں فرمایا پسال ہی دودھ چھڑانے کی مدت دو سال. تو بچہ ماں سے ماں کا دودھ دو سال تک پیے, دو سال کے بعد اس کو دودھ چھڑا دیا جائے. تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے پتا چلا کہ دودھ چھڑائی کی مدت دو سال ہو گئی, تو باقی بچے چھ ماہ, تو چھ ماہ مدت کے حمل ہو سکتی. کیونکہ ایک آیت میں دودھ چھڑائی کی مدت کتنی ہوئی, دو سال, اور دوسری آیت میں دودھ پلانے کی اور حمل کی ٹوٹل مدت لکھی ہوئی ہے تیس ماہ. تو دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے پتا چلا کہ کم سے کم مدت کے حمل چھ ماہ بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے یہ مسئلہ سن کر سزا منسوخ کر دی اور معاف کر دی. حضرت امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اپنے اپنے مذاہب کے امام ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, سب اہل سنت ہیں, ان کے ہاں ایک قول کے مطابق زیادہ سے زیادہ مدت حمل 4 سال کی ہے. بات کرنی تو نہیں چاہیے لیکن اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ مخالف جو ہیں آج کل کس طرح شور مچاتے ہیں. وہ لوگ جن کو قرآن اور حدیث کی سمجھ نہیں ہے وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو سائنس ہے اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ لوگ اب قرآن حدیث سے زیادہ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. جیسے یہ ڈاکٹر نے کہہ دیا مشین موجود ہے اس کو تو نہیں جتلا سکتے. حالانکہ ایک مومن کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی خبر کبھی غلط ہو سکتی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ارشادات میں کوئی خدا ہو سکتا نہیں. ارشاد ان کا صحیح ہو اس میں کوئی کسی شبے کی گنجائش نہیں. بات جو کرنے لگا تھا وہ یہ کہ یہ جو مخالف ہیں یہ کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں اسی حوالے سے